الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الہ العالمین دی ټولو بندگانو ته د رحمت او د خیر په نظر کتلیو نو په دې تمام کائنات او مخلوقاتو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام انتخاب کړو او به ورته د رحمت په نظر وکتل نو خپل حبیب ته د یو یو مرګري صحابي انتخاب کړي او د الله د حبیب د مرګرو چې اصحاب رسول ورته وي صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنهم دا زموږ د پاره د ژوندۍ تیرولو یو نمونه الله جوړ کړي نو د ډېر مخکې نام ماشاء الله د نبی علیه السلام د صحابه کرامو مناقب او فضائل بیانېږي پدغی عظیم جماعت کی چې الله په سونو آیاتونو کې دا غی تعریف او صفت ذکر کړي دي. ځکه زموږ د علما وایي سو سوا آیاتونه دي چې پاغه کې بغیر د نبی علیہ السلام د مرګرو د صفات او نبل شي نشتا. پدغی مبارک جماعت کیو عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دے دے دی ابتدا دور نا بے انتہا مخالف د اسلام او چکلے اسلام روڑے نیو د اسلام پلویو فاتحینو کے دے د دې عمرو ابن العاص والد د عاص ابن وائل. عاص ابن وائل یو د عربو په مشرانو کې او په زماني د جاهلیت کې او د هغه سردارانو نه د والدو چې خلق د عزت او د احترام په نظر ورته کتل. عاص ابن وائل ابتدا کې دید اسلام ډیر مخالفت کړي او د دې عمرو ابن العاص او د دوی د والد د عاص ابن وائل د قریش په خاندان کې یو اعلی مرتبه وا او د دوی مور د دلوي خاندان نه نه وا. دا یو وین زوا په کېد کې روستل شوی وا او د دوی والد هغه په نکاح واغستا او دا غین عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ کې داشو. رسو د ته الله بادشاہي ورکړي حکومتونه ورکړي. باز حاسدانو به ورته دا خبره یادولا خود لوی ایمان سره لوی صبر کله نصیب کیږي. دا لوی سینا د لوی ایمان نخایي و یوزن دے امیر دے زکا رستو بے انشاءاللہ او آئیو چے فلسطین مصر د شام دا مبارک علاقی د دی شخصیت دلاسو دا وجن فتح شوی د بیت المقدس پا فاتحینو کی یو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دے دا عمر رضی اللہ عنہ دور خلافتو او بیت المقدس درومیان و نسواراو پا قبضاو کیو داغ شخصیت دے چې دا حرمین و نپس درے مقام د بیت المقدس دے او دا دے دوی دلاس و فتح شوے دے دیر اللوی دا مسلمانان والا کے فتح کڑی ننم پشام و مصر و فلسطین کی چسا کئی نداغی ثوابون هم حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پا عمل نامکی لکلے کی وید صبر دمر انتہاوا. ہر دور کی گورے کہ یو سڑے دنیاوی لحاظ سارا وڑو کے دے او کلوے دے زکر اللہ پنیس کو سڑے وڑو کے کی لوئی گی پا ایمان او تقوی بانے خوکے یو سڑے دنیاوی لحاظ سارا وڑو کے دے او کلوے دے نو ضرر رسون کی او حاسدین په هر زمانه کې موجود وی و یو کس ته چا پیسی ور کړی وی چې عمر ابن العاص رضی الله عنه گورنر دی چې د منبر توفیجی نتبته د مور بارکی ته پوسو کی چې پلار خو د عاص ابن وائل او مور د سوکوا. یعنی دا د درد او خبره ده چې یو امیر او گورنر او جلیل القدر صحابی چرست بو واور ای جلال الله حبیب د تبارک سوی نی هغه ته سړی را پاسې نو پی سی ولډې نه ملاو دي چې ته بدا خبره کې دې په منبر راسته او گورنرم دې یو کس چا بازی نه پو خلک په بسا خلک را پورته کی. اکثر د بازی بی دینو خلکو کار دای چې بل استعمالای بل استعمالی دی وجنه کوشش دا کوي چې څوک مده ظلم او د بیدینی او د چا د بیزتۍ په معامله کې استعمال نکړي. ناکس ورته را پاسې دوه ورته وای من ام الامير وی امیر خو منبر باندې ناس ته خو مور سوکتا دا خبره سیم سپک خبره ده او د لوی خلکو د شان سره نه خایي دا غور لوی دا سه بهادر دی کړه چې قسم دې بالکل د زړه په زور باندې دا ټول علاقې سکړي فتح کړی دی وای په مسلمانانو کې یو دا سه کس چې دا سه نه دی تیر شوی او سوک دی عمرو بن العاص رضی الله عنه دی ندلو خاول لغوسه ورلا خزان په خپل حلم او صبر را سنبال کو په منبر باندې سړی ته وای هی انا بغه بنت عبد الله زما مور فلانی دا د فلانی لور او اصحابت حرمه العرب فی الجاهلیه فبیعت بسوق عکاظ فاشتراها عبد الله ابن جدعان ثم وهبها لعاص ابن وائل یعنی اباه فولدت له فانجبت فان كان بعض من مزق الحسد قلبه قد جعل لك شيء من المال فخذه اذا ما مور دفلانی لروا د اسلام نمک کې د عربو دا طریقه و چراغون بشول لوټ به وا چول په ولاکا نو مال ګړي به زی وان به تختول او هغه مغلوب خاندان بچی او زنانه به راوستي نو وینځي او مریان به ته جوړ کړه د عربو گزارا وا ورته یې ما مور بس لوټ وا چولې شو او هغه تختول شو د عکاس په بازار کې خرڅ شو عبد الله ابن جدعان د عرب یو مشهور هغه واغستا او به عاص ابن وائل توبه خلا وې دا غي نز پیدا شو او هغه کس نوې دا کچا در ته مال مقرر کړی د زما سونه یې غمال ته والا ته بچا د پیسو د فار راپورته کړي لاړ شي هغه نام حاصل کړي دا د دې صحابه او د لوی سینې او د حلم او د صبر او شان دا په زمانه د جاهلیت کې ډېر لوی سړی کله چې الله خپل حبیب مکه مکرمه کې نبوت ورته ورکو نو دای مرګورو تبا خلکو ډېر تکلیف رسولو پتو دو شګو پتو دو سروټکو او پنور کې به وتړل نو دغه مهاجرینو د حبشه طرف ته هجرت وکړو چرمو دې قریش او دې ظلم نخلاص شو نو په قریش دا کله زائد چې مسلمانان حبشه ته لړل او د امن ځای ورته ملاو شو د سکون ځای ملاو شو نو یو وفد ولي ګلو او د دې وفد مشر عمرو ابن العاص رضی الله عنه کو جلا تا نه بغیر بل څوک نشي کوله زکه د دومره لوی سړیو چې د بادشاهانو سره تعلقاتو نجاشی سره د تعلقات وو نو دې لاړ وډې دې هدیه او تحفی وړې ویسه خلک زموږ د قوم ناغې د خپل دین ناوړې دي اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم یادې او په یو نوی دین کې د نشوي د پلار نک دینې پرې هو نو زه قریش را لګلې چې دای موږ له حواله کا نو دد نمخ کې نجاشی د صحابه کرامو نه د دین تپوس کړو نو صحابه ورته جعفر رضی الله عنه ورته د خپل دین وضاحت کړو نام تاریخ لیکلی چې ورته نجاشی نصرانی و ورته ایستاسو پیغمبر زمونږ د عیسی علی السلام بارک سوې نو جعفر رضی الله عنه ورته ذکراتلم نو د حضرت عیسی علیہ السلام بارک زمون په پیغمبر یو سورت الله را لګله او سوره مریم نو صحابی د مظلومیت په حال کې د زړه د درد سوره مریم شورو کو ا بادشاہ اور دو تاریخ لیکلی د نجاشی دور او جړل چې دا غیر اخریوان ټول په خلن او قران دا غي د جړا ذکر کړي و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. اله العالمین وای کله چې د قران واوري نو تب ګوري چې د سترګونه اوخکې روانې دي دا هغه وجنه چې د حق په جندل دی. او چې قران ختم شونن نجاشی د خپود لان دی او خسنې تلې راوا اوستو وی قسم د ستاسو کتاب او پیغمبر د عیسی علیه السلام بارک دم رکھ مې نه دې کړل کدي خسنې عمره. او دل تکیه ای ماتا سلامن درکو او دا اللہ پا حبیب غیبان ایمان راڑو. نو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پا دغ خلقو کے لار دے نو کلے چھی نجاشی رضی اللہ عنہ دا صحابہ کرام وغا بیان اور دلیو نو دا غزل دی ایمان او دی اتمینان او دا خکول اقیدی نڈک شویو نا عمر ابن العاص ته سخت انکار وکړو ویدا تحفیدم واپس یوسا دي کې شک نشته چې تاسو ما سره دوستی ده خو زه ځکه خلک د وطن نه نشړ او چا چې د مظلومیت په دور کې د الله د دین مدد کړي. په صحیح روایتو کې دغه یو شخص ده چې د الله حبیب په غیبانه جنازه کړي مدینه منوره ته نبی رسول الله ته وحی وشو چې قربان ستا غرور اسحما نجاشی رضی الله عنه وفات ده. نو دا الله حبیب صحابه ور پسې صفونه جوړ کړ او د جنازي بوزه وکړو او سمره ورځ د قبر نه برنا را پورته کیده. حضرت اسحما رضی الله عنه نجاشی چې کله قبر کې دفن شو سمره موده د قبر نه سکا رانا برا خطا خدمت اثراتو واپس کی ورتا او دې چې کله واپس کېدو نو بادشاہ سره حدود دوستی وا نو نجاشی رضی الله عنه ورته وی کیف يعذب عنك امر محمد صلى الله عليه وسلم يا عمر على ما اعرفه من رجاهة عقلك وبعد نظرك ويزستا دي اقل لغورم بادشاہ ورتوي سمرا اقل من سڑے او دا نبی علیہ السلام بارک تا اقل لی دمر اللرد کار نکے تا دا سے عظیم شخصیت دی ایمان نلر اللر گرزی ندا نجاشی دی خبرو دے پچکر کے واشولو دی پچکر کے واشولو فوالله انه لرسول الله اليكم خاصا والى الناس كافا فقال له عمر اانت تقول ذلك ايها الملك. نجاشي ورته قسم می دی په الله دا تاسو ته خصوصا راغله او ټول خلق له عموما راغله دې ورته وي. عمر رضی الله عنه ورته وي تم دا خبره کې اے بادشاہ بس دې دا اغزین را رخصت شورا ہے خودی خبرې چکر کې واچولو کله د زړه د درد او خبرې کنا نو دا یقینا پزړونو کې لارې کوي تر دې چې پدې کې ډېر عمر تیر شو. نبی رحمه السلام هجرت کو اتم کال د هجرت باندې دی باندې روړې دې رښت مو قبر ته ملا او الله د حبیب بس یو دو کالا د عمر مبارک پاتې دي. اده چې تلو نو دو کسان نور روان دي خالد ابن ولید رضی الله عنه زی اسلام راړي عثمان ابن طلحه دې روان دي. دا عثمان ابن طلحه د جاهلیت په دور کې د لاسو کې د خانقاه به چابیا دی وی او الله حبیب تي او زل غختم وی مال لګه کعبه شریفه کولاو نو دې انکار وکړه ځکه الله حبیب تار چا د دشمنی په نظر کتل در الله حبیب ورته ته خون مال چابیا نه نه کې هوس حال بې سیدا چابیا نه وزما په لاسو کې او چې ما چاله خاين ور کوم دې نو ورته وی قریش خو په دغه وخت کې ډیر زیات بی عزت وي وینا عزت من بې دا خبره چو شو دی وای دغه وخت زما د زړه کې د اسلام د حقانیت او صداقت طرف ته توجه رااله. او چې کله مکه فتح شو الله حبیب ورته راشه نا خو به اسلامي حکومت ته چا انکار کول شي دی راغه او چا بیا نه د الله د حبیب په مبارک خاص کې د دې مبارک خلې نشي سروتی د الله د حبیب د خلې خبره د الله خبره او دا د الله د حبیب عادل انصاف ټول خلق په تمو جدا چا بیا نه مولا دا د چا خو خنه دا چې د الله د کور په خادمینو کې دی د الله د کور په سکی دی خادمی دا لوی شه دی چې څوک د خانقاهي خادم یو خادم د خانقاهي ډېر وخت نه موږ حج کې ګور او غریب د حاجیانو خدمت کوي کله دا سي چې تیلې راغستي ځان سره مانی بوسته کوي د ککړي نو چا سره چې کیړو د پاره تیلې نه اول ورکای کله سوي شي په حاجیانو کله اثر لګای نو اکثر چې زوګور زور تام دوه راته وړه الله د کور خادمه ابو دا د سپینګیره پس پینه ګیرا سو پیرې مې وکړو چې هر کال حج کوي بعض عرب دسي چې ناراض دي اره هر کال پس پینه ګیره پیدل روانې د مکی مکرمه نه مینات نو هر څوک په تمو چې را چا بیا نه دی مال را کړه الله حبیب دې اوختو دې دعوا علا دا وتا سره ای تا نه پس بس تھا فاولات تاسو نه بینا دي مگر اوسو به لې شهزاله دې دا الله د حبیب یو احسان نو دا دواړه کسانم روان دي اسلام راړي خالد ابن ولید رضی الله عنه او عثمان ابن طلحه رضی الله عنهم دریواړه مرګریشون فزیکل دریواړه لاړل د الله حبیب د دوی پراتلو به انتها خوشاله شو. نو خالد ابن ولید رضی الله عنه بیعتو کو عثمان ابن طلحه بیعتو کو نبی علیہ السلام سره چې بچا ایمان راړو نو ای ودا خیل از د ذکر او صحابه وو په دپاسه کې بس دا یو د اسه بیات او قدر چې دا خلکو پر اشتیا د الله دین منل او د ټوکو مسلمانۍ نو دا غدواړو بیا ته کو د لاس وګت کو نو د الله حبیبم لاس روغ د لاس راغون د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای مالک یا عمر سشوی تا خلاص غن کو فقال او بایعک على ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي حبيب از او خبر شرط کوم بیات کو هما ډیر غډ وډ زندې ته لوبر بستا مخالفت کړي استاد قتل پسې ګرځې دلې استاد تکلیف پسې ګرځې الا ببيعکم زمانہ مخ کی گناهونه بس کی چدا معاف شي زه ترغی بیعت نکو. نو دا اللہ حبیب ورته درې خبرې او فرمایلې سو خبرې ترتیب وار زوام چې تاسو ټول ته یادی ورته وای اما تدری یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله عمر تعالی پته نشتا مسلمانې سره مخ کې تمام گناهونه ختم شي ایو سره غیر مسلمه دی او اسلام راړو نو دک حقوق العباد ضایع کړي او حقوق الله غټول ورته سو شو ټول هر څو ورته معاف شو. او دویمه خبره داو کتا لپته نشتا ان الهجرت تهدم ما کان قبلها د هجرت سره مخکینی گناهونه معاف کیږي خو حقوق الله حقوق العباد هجرت سره نه معاف کی توجه وکړه هجرت هم ګور غران شهره هو الله دې دا تکلیف پہچانه را ولیا غشانه تاسو کوي چې تیار بنگلاو کټونا او بستری او دکان او کندو ډک خوراک سکا کې پریخو او لاړو په پردیځه کې ورته خیمم نه ملاويږي د هر تکلیف اندازه دا غشانه لګو چې هغه زنانا چې ټول عمر د کور نه بهر نه دیوتی ادا دیم په تشبورکه کې روانه کی او یو داسې ځای لدی چې نه پټېشتا نه کورشتا نه بنگلشتا نه خیمشتا د افغانستان یو مشر عالم اوس وفات دی او ټول بچی عالمان حافظان دي. ما ته دا بچی می هجرت کرا روان کله وې سخت ساړو نو یو ګرځې دم خیمم ملاو نشوا وی ما وی دا بچی دې ساړه نوځي دا خدای ادوار دې چون دې ساړه نه بمړش نو د هجرت تپوس دا غشان اوکا چې هغه با حیا زنان دې ټول مرد کور نه بارو تللی او در په درشي هجرت سره ګور داسې وش مونږ درک یو زنان به ګرځیدا یو قسمه ته وی دې زنه بډای خزاوه دا د هجرت هغه تکالیف ما ته وی دا زنانه جمعه په جمعه راځي هغه دمر حیا سره ګرځیدا چې دکان سره بوځي زنه چاله سوي نه وی دې ټول بچی په افغانستان کې شهیدان شوی په ټوله لیکټ دی پاتې دا دې وړو د فار جمعه په جمعه ګرځي نو د هجرت تپوس د هغه چانه او کچه هجرت کړي ان الهجرتا تهدم ما کان قبلها هجرت سره مخکینی ګناهونه ټول الله رب العزت معاف کړي اور هجرت یو داسې شی دی دا پښتانه چې څوک وي په فلانی می ورواړو لري دا څه وایي کنه وایي وای ما په فلانی ورواړو لري قسم دې چا چې هجرت کو دې د هجرت په دې حال کې مرشو الله وي په مې اجر راواړو د قران شریف آیات ته و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ویسوک چې د خپل کور وروتو بنگلا پټه دکان کاروبار پرې خو او هجرت کوي د فار درزاد الله او د فار درزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د غشان مهاجر دې عمر پراره فقد وقع اجره على الله دې دې یاد کړه پښتو کې معنا حکم ندا سيدا پالای اجر ورواړولو فقد وقع اجره على الله او د الله حبيب ورته درې ما خبره وک ان الحج يهدم ما كان قبله د حج سره مخکيني ګناهونه چې د الله د حق سره تعلق لري اغم الله معاف کړي نو دا اللہ حبیب دو سروادو کا چی اسلام راڑی عرص مافتی نو دو بیعتو کو خودے وی چی دے اسلام نمخ کی زما پزلک دا اللہ دا حبیب نزیات مبغوث سکنو او دی کلیمی ویلو سرا دا تمام دنیا نازیات محبوب زما پزلک دا اللہ حبیب شو وی دمرا عظمت دا اللہ دا حبیب والله ما ملأت عيني من رسول الله عليه الصلاة والسلام قسم دې ک پټول عمر کې مې تسترګې ډکې کړې وي د عزت وجنا دمرا عصبت د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم چې وای ما پټ کو سترګو نشول کته بچی توي کله جو فات کې رست واکه به بچیا کتما ثوی چنند نبی علیہ الصلات والسلام هغه حلیا او صورت مبازه در ته نشم ویله الله خپل حبیب ته دمر عظمت ور کړو شما په ډکو سترګو نشول کته وی والله ما ملأت عینیا من الرسول علیہ الصلات والسلام ولا تملیت من النظر الى وجهه حتى لحق بربه قسم دې نه مې تسترګې ډکې کړې او نه مور شوې پکا توبانه دا سلري دې نه د سترګو په ګټونو مې کتل او د الله حبيب ګرای فراست وی دا ارچا اې دې عام سړي فراست وی خلق دې بچو کې پیژنې دا بچې مې رکار واده دا استادان په طالبانو کې پیژنې وای دا سړی مې څه دي کار واده دی نو جوام سړی فراست او خيار دی او دا الله د حبيب د شان بس ته پوس کې زګدا دا تاسو مخ کې تیرو بازي او خيارات او خلق الوی فراست د نبی رسول اسلام چې کله پیدا شونوې نیکه بجولې کراړ او د ټولو قریش او مشر نو دا ټول سرداران بناستو او د نبی اسلام نیکه عبد المطلب بوي وی ان لی ابنی هاذا شان زبیا ژوندې بیا بمړم خواو رہی زما را بچې جولې کی پروت نه ده دته به یو لوی شان وی سمرن وی فراست ته ان لی ابنی هاذا لشان ند الله حبیبم پاغ نور د نبوت دا پی جندل چې دی عمرو ابن العاص رضی الله عنه کی کم قابلیت ته نړمبنه چې دی امیر ګرځولې غزوه ذات السلاسل پاغې کلو لوی مهاجرین او انصار دی خود لخر امیر سوق جوړ کو عمرو ابن العاص رضی الله عنه او دا الله د حبیب چې سمر عمر باقیو نو داغی د حکم مطابق دې په لخرو کې د غشان امیر جنگي دله کله چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې فانی او نیمګړي دنیا نه لاړو او صدیق رضی الله عنه تا خلافت ملاو شو د دغه وخت یو امتحان راغې بعض خلک مرتد شول چا د زکات نه انکار وکړو نو دبی انتها طریقې سره د قربانې اظهار کړي او ډېر کمال کړي بعض کسان د تویلی مخدور توی قسم می دی د الله په ذات یو کافر او لوی تاسو داسې کوي او دا زکات یې را مالې کنه دا ټول رب ر تسنس شي نہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ورته وی وے حقا اکفرت یا قرۃ وهل تخوفنا بردۃ العرب فوالله لؤت ان عليك الخيل في خباء امك دا صحابه هغه جملې دي ګوره د غیرت خبرې پاتې شي وی ته سوي چې عرب واپس شي زما دې د الله په ذات قسم دی کپکور کې د مور په خیمه کې پټ کې ناس یلته بدیم دا سونو د لاندې دلدل کم او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مختصر خلافت او پاغه کې د ردت هغه فتنه ټول الله د دوی د لاسه دفن کړي کله چې صدیق رضی الله عنه دنیا نه لاړو او د خلافت واګه د فاروق رضی الله عنه په لاسو کې رااله ناغم دے امیر جوړ کو او د اسلام او د مسلمانانو لوی خدمت کو دا فلسطین کله په کله الله د دد لاس سکو د دد لاس فتح کو دا د رومیانو لخر چې دا غي مشهور اریتون غ وخت کې دای غټ جرنیلو دا قائد د جیش الروم نعمر ابن العاص رضی اللہ عنہ حملو کا او غدریم شیدریم وثالث الحرمین الشریفین دریم د حرمین و شریفین و درومیان و دنسوارا و دلاس و نسکو دا غین اخلاص کو او مسلمانان دا بیت المقدس فتح کو د دې د فتح امیر عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ او چې کله دغه زینا ګیرا واچولا نو عمر رضی الله عنہ یو قول ذکر کو وی لقد رمینا اریتون الروم باریتون العرب ځان له رومیان او اریتون جوړ کړي جرنیل مونگو ارپس دا عربو اریتونو لیگلو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ او پدی طریقی پائی فتح حاصلکا دادا افریقی علاقے بلاد المغرب دا پنی مسدی کی دا علاقی دیو شام مصر دا علاقی اللہ ددوی پلا سبانے سکے فتح کے او دا یو د دوحاء العرب ندے وې دا چې چلونه ورته ورتل جلا یو کمال عقل او فهم د تور کړو یو جهاد کولو نو پاره کې بادشاہ د رومیانو وې چې یو کس رولېږي چې زور سره سر کم خبره ور سره وکم نو امیر وی چې زه به یو رعیت په شکل کې لرم. امر بن العاص رضی الله عنه امیر سره زم ملاقات کو. نو هغه سره چې خبرې وکړي د دومره فصاحت او بلاغت او دومره کمال د کلام او د ګویي الله ورکړ چې خلک به حیران پاتې کړ. بادشاہ وی چې دا خود رعیت نه او سره چې دې برو خيار ده هدي ولور کې او خطی ولي کلو جدې په دې دروازې تیری کې نو قتل کړي. وې دا څومره خيار دې په پوښو چې حکم یو کو چې وی وج نه یې نلته چلاړ واپس راغې او دای په حالات باندې پوښو ناغ بادشاہ ورته وی څنګه رااله ورتا هما ته دمرا هديه او هبه را کې زما ډېر د تر زامن او خپلوان دي نو دا خدای ټول نه رسی خو خدای نه چې د ځان غونتی او لستر تنور را ول مو ټول لبسو کې بادشاہ ډېر خوشاله شو دا غما دې یو د قتلولو حکم کړي او دې لسر را ولینو خطي ولي کولو چې دا سره پریزه یې وج نه یې ما په دې طریقې د قلا نزان رويستو او کله چې بیا فتح کړي ناغار کس قتلې دې بادشاہ قتلې دا همغه راعي د رعیت یو شخص دا خو پخپل د امیر الجیش ته عمرو ابن العاص رضی الله عنه دمر لوی عظیم شخصیت مصر داد مصر لوی ملک داد دوی د لاس سره شوه د دوی د لاس فتح شوه ده او داد عمر رضی الله عنه دور په هغه دور کې د دا مصر فتح کړي ده مصر په دغه وخت کې فتح کړي ده حضرت عمر ابن العاص رضی الله عنه پدی طریقې باندې وی مصر فتح کړې ده د شام دالا کی د افریقی دالا کی دا ټول وی فتح کړې دي او اخر عمر کې دا فانی دنیا دا نو لوی خلق د دې دنیا نزی کله چې نیټه را نږدې شو نو بس اخ کو تو یو لغلبه او کا او بس جڑا بندې دنا مسلم شریف کې موجود حدیث راغله خلق ناز کی بچی ناز کی او د شاکړه او جاړي بچي ورته روي چې بابا جي دي په لمخ کا او ورته خدا کارو نکړي او تاسو سره د الله حبيب دا وعده کړي ځکه مخکي د بیان په ابتدا کې ما د نبي عليه السلام غو قول د الله حبيب وي اسلم الناس وامن عبر عبد العاص وي خلق اسلام راوړي او دي ایمان راوړي دا د مبارک یو لوی فضیلت ده اسلم الناس وامن عمرو بن العاص صلی الله علیه وسلم وای اسلم الناس وامن عمرو بن العاص خلق اسلام روڑے او عمرو بن العاص رضی الله عنه ایمان روڑے نو دغه وخت د جړاګانې شروع کې به انتها جړلې بے انتہا جڑل حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بچی ورته ډېر مینت کو نو ډېر مینت نفس مخرو ګرځولو وقال لابنه كنت على ثلاث حالات عرفت نفسي فيها بچی ز پدریو حالاتو کې مټول زندگی تیر شوا او پدې درو واړو کې ځان پی جنم اولا قوم چې کافر او د الله د حبيب د قتل پسې ګرځیدم فلو مت حين اذن لوجبت لي النار کداغه حال کې زم مړوې نو بس د جهنم اور ما ته واجب بیا مې د الله د حبيب سره دویم نمبر د زندګۍ دا او بیا اتمه وکړو نو وای ما ته بد الله د حبيب نه ډېر حیا راتلا حتى اني ما ملأت عيني منه قط ما د حیا د وجن خپل سترګې د نبی رسول سلام نه ډکی کړي نه دي اے بچیا کدا وخت کې مړ وې نو بس زب کامیاب وې خدای نه پس مونږ ته ډېر لوی ژوندګي ملاو دا بچیا د نبی رسول سلام نه پس مونتډېر گورنری او مشری ملاو دا ثم تلبست بعد ذلك باشیاء ف فلا ادري علي املي د الله د حبيب نفس مونته د زندګي سي سملاو د جاړم پدي پتن لګي چې پما وبال له کمال با د نجات ذریعہ به دیوار طرف ته شاکا دای طرف ته شاکا او دیوار ته مخ او جړلې دای طرف ته سوکو دای طرف ته شاکا او به دیوار طرف ته مخ کو او دا هغه اخیری جملې دی اللهم امرتنا فعسهنا ونهیتنا فما انتهینا دا ځن کدن هغه بهترین جملې دی وې زم ما رب ته مونږ ته حکمونه کړی او مونږ نافرمانی کړی دا هغه تواضع دا صحابه کرام او عمل کوونکو په قران او سنت باندې اللهم امرتنا فعسهنا الله تا مونږ ته حکم کړي نو مونږ نافرمانی کړي ونهي ثنا فما انتهينا تا مونږ من کړي او مونږ من شوي ديو مونږه من شوي ديو مونږ الٰه العالمین من شوي نيو ولا يسعنا الا مغفرتك الٰه العالمین مونږ ته بل شی فراخ کیږي نا مگر ستا عفو یا ارحم الراحمین او یې دا الله سره دراوای غوستو دی مړی سره کې خو او دا سه اسمان طرف ته سترګې وازه کې وای اللهم لا قوی فانتصر ولا بری فاعتذر وما انا بمستكبر وانما مستغفر الله اعظم قوتم نشته چې بدله بواله مې دا چا دا واسطه چې الله سره الٰه العالمین قران شریف کې څه وایي یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان الٰه العالمین به پرز د قیامت وای اے د انسانانو پیریانو ډلی کم وسو طاقت وی او د اسمانونو زمکو کې مان چر تخلاص دې شی تیخ تکول شی نزو تختی وای تیخ ته نشی کوله مگر په قوت او طاقت او سوک دې چې د الله مقابله کې دی قوت وی وای زما رب قوت نشته چې انتقام والم ولا بری فاعتذر او زد عیبن نفاکم نیم چو زر پیش کم وزر خواه سوک پیش کئی چه کی عیب نی وما نبی مستکبر او ز تکبر کون کم نیم بلکې زبخنه غواړم فغفر لي يا غفار نو بخنه او کې ما ته اي غفار اواز علماء ذکر کړی دي چون کې لوی شخصیت وفات کیږي د مصر گورنر د دې مصر کې گورنر مو مصر کې وفات راغله او هغه مشهور واقعات چې باز علماء سندي کلام هم کړي د چې کله مصر فتح کو نو درې نیلو درې ته نو خلق ورترا جمع شول کم چې مسلمانان شوې زمونږ د دی نیل یو طریقه د پکال کې او زلو درېږي نو مونږ یو پلار راضی کو او هغه نوجوان زنانه د کالو او زیوراتو نه ډکو نو چې دریاب له ورغورځو نو دار وادي دي نام ابن العاص رضی اللہ عنہ ورته دا خو په اسلام کې نکیږي تاسو لوک صبر وکئ زم مدینه منوره ته استاد لېګ او د امیر المؤمنین سره مشوره کو نا ورته ډېر خدي ویلي او امیر المؤمنین یو خط لېګلو او ای زم را خط چې ضرور رسیږي نو دا به دریاب ته ورواچه کله چې الله والا جوړ شي بیا به دریابونه دیم خبره مانی خط کې لیکلو من عبد الله عمر الى نیل مصر و ایدا د الله د عجز بنده طرفنا د مصر دریاب نیل ته خطه ورته وی ان كنت تجري اے دریاب کته مخ کنه د الله په حکم چلی دی نزوس مغه مالک له درخواست کوم چې تا دې روان کی او که پخپل حکم چلی دی بس ودری کا شړو نه چلیږي وی زما دا خط چې ضروري سیدا به دریاب لور واچي ته دریاب ته خط ور واچو لو ننم نیل روان دی او ندرې ته تشي الله والشي نو سوي دا کائنات ټول الله مسخر کی صحابه کرام ته مسخر کړو د صحابه په دور کې او jihad لڑاوي دو خوراک سکا ختم شو امیر وی دو که خوراک ولټوا لخر د لوګي نه مړکی نو یو کافر مخه لراغ نو امیر د امیر خادم ورته وی دلته شرطغوان غړي بيزيشته لخر وګ شوه نا ورته وی نشتا او کافر غوان او دا غړي بيزي په یو کلا کې بنکړي چې مسلمانان استعمال لکی ناغین کارو کو وی د قلا نه یو وی او ازکو وی کذب عدو الله د الله دشمن درته دروغ وی مونږ دلته کیو ګور غړي بيزي وانم خبره کوي یا وی د الله دشمن درته دروغ وی اے ایمان او دین چې جوړ شینو کائنات ټول مسخر شې نبی رسول الله په حجۃ الوداع کې سل او خان سکړي قربانای لروسی درش پېتی پخپل لاسو ذبح کړي تاریخ گواه ده وې کوم خان چې د الله حبیب ذبح کول نه دی یو بل لمخ کې کېدل او خان رسول کو چې مونږ بس کم یو په مخ کې د الله حبیب ذبح کړي اے حیوانات او خان او دای په جندو الله دې مونږ تاسو لم د لستر کې راکی چې مونږ خپل پیغمبر او پیژنو نام ابن لاس رضی الله انو دا فوج را جمع کړي ور سره دي نو کله چې را دن شول نوی ته وکتل نو یا قد بلغت هذا الحال ردوها عني وې دې دې حال تر رسیدم فوج ته وای چې ځن کدن مې ده دا خمانه لګی لري کای فقالو مثلک ایها الیمی امیر یقول هذا ويستغ انت شخصیت دا وای مرسو کو واپس کول شي چې مونږ دته وای چې مرګ نه واپس کړي هذا امر الله الذي لا مرد له ودا د الله فیصله دې نه خو خلاصې نشته قال قد عرفت ومالم پتا دا ولكن احببت ان تتعزوا ما دا خبره خوشي نصیحت حاصل کوي چې ګورم ما د مرګ نه نشي اخلاصولې زه تاسو نشه مخلاصولې لا اله الا الله بغیر د الله نه بل اله نشتا چې څوک دې د مرګ نه خلاص کی قران شریف کې الله وایي کنا وایي کله چې ځن کنن شروع شي وقيل من اراق وقيل من نراق ويشتد سوق يوم انا دادا سړې مرکیږي چې دم واچي نه دمونو ال خلاصول شي نه ډاکټرانو دوايانو ال خلاصول شي او الله وي فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين اے یو کوروال لوی وی ګورستا سپلار وفات کیږي او لس بچي او لونا او خزي تر بران او رونه غیر چا پیر ناستی و عزت روح باسم نو کو وسوس موین تاسو استول مپر زای کنا کما وسو طاقت وی فلولا ترجعونها ان کنتم صادقین نام ابن لاس رضی الله عنه خلق تدا وی چې دا مې د دې د پاره وی دامه دې دې د فاروي چې وا نصيحت حاصل کړي او وي اللهم لا بريء فاعتذر ولا عزيز فانتصر وان لم تدركني منك رحمه اكم من الهالكين الله پاکم نیم جوزر پیش کم زور اورم نیم چې انتقام والم او کستا پر رحمت کی رونن غاړ لم کنا نزب شم د هلاکی ذنکنا د وړو کی اختر شپه او چې امر ابن لاس رضی الله عنه وفات شو او دا د هجرت درسل وختم کالو دا د هجرت سو درسل وختم کالو او ډیر عمر یو د عمر رضی الله عنه نوې مشهور د عمر رضی الله عنه نو مشهور کلنا کله بیا اذكر الليل الذي ولد فيها عمر وی مال آغش پا یاد ده چه عمر رضی اللہ عنو پیدا شوی عمر ابن العاص رضی اللہ عنو بی آغش پا مال یاد ده چه حضرت عمر رضی اللہ عنو پیدا شوی وقد عاش بعد عمر 20 عاما عمر رضی اللہ عنو چه شهید شو نو دید آغی نپس شل کال جون دیو دی وجن باز عالمانو لیکلی چه عمر دا اتیاو نا اوڑی دلیو او تر سلور نیمو شلو پوری سو دانیز دیو او ډېر بچی غلامان رستو دی پاتې دي او بچی ته شبیر احمد عثمان رحمت الله علیه لیکلی وی بچی ته وی اے دې ځن کدن کې چې سم راجیزی جوړول شنو اسم سره په عاجزۍ خخکاری خپل مالک ته بچی ورته تکیا والے او پلار د بچی په سینه سریخه ورته وی دې خارو کې ملکی نه وا د پلار حکم نو ایدا د شهادت ګوت عمرو ابن العاص رضی الله عنه فلاسو کیو نیوا وای زما ربا تا حکمونه کړی ما ندی منلی تا منا کړی زنه من شوه در روانم خجولای خالدا هیڅ شی جولای کې ندرلم سیوا د دینا چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا بچی ته وای بچی یو نوی کور تروانیم دا قبر یو نوی دنیا را کوره ای قسم دیوی دا مور پا خیطا که دی بچی لکه دیوی جدا سی دنیا پا کی گرمی و سردی دا نور را خیجی و پریوزی ناغل دا مور دا خیط نلوی عالم نخکاری دا سی دا قبر دیتا عالم قبر و عالم برزخ ہوئی و ایدر عالمو ندی هر یو دا بل نصور چند لوی دی دا یو نوی دنیا دا نو پلار بچی ته وی یو نوی دنیا ته روانه دیم ولوی یو را باندې خارې په دې طریقه راواړه وا ته خارو راړولو طریقې بولو خیلا او بیا ورته وی چې قبر می تیار شي د دومره سات بچی ته وی زما د قبر سره کینا چې یو اوخ ذبح شي او دا غي غوخه تقسیم شي اوس ګره موږ د رسمونو ریواجونو د وجه نه دی لسم نی دا مرګ او خاص کر د خپلوانو مرګ یو لوی نصیحت ده خو موږ ریواجونو خپل مړی تا قتل پرینو فو لامبول له پرینو فو اکثر خپل سی اره پوجره کې ناشته چې سوکرال لو کران ل چې سبا مال سوکرادی چې زم ولا په بدل کې لاړ شه نو مور خپل د خپل لامبول خبره ختم شو په کار دي چې دی ورکته کی نو قبر کې منسوارلو بیا د سره دا غم دی باز دیونو کې خناپو اعلانو کې وي ګوره که څوک ملما به ډوډۍ لاړو نو به موږ لنی راغره دا نه پوهې خبرې دي نه بس ملمنو جنازه او کېرو را الله دې در لا جردر کې پخپل خپل مخه څه کوي ما اوس دې رونو ته وي مې هغه دوست سره دې سره دوستی نه کوي جاتان خپلار دې مړ دې وغه کې د روټۍ پته پاره دا سکه د دوستۍ قابل نه دي بس خو جنازه او پخپل مخه دي دو التا قبر سره ناس ته ځکه نشه چې هغه ملمنو د پچکر کړي نام ابن العاص رضی الله عنه بچی ته وای زما د قبر سره بسمره کړي چې وخ زبه شي وخه تقسیم شي ځکه بچی از یو نوی کور تر اغله ما ته بوز د الله د طرف نه نکیر او منکر راځي لکه ایثار چې بس جواب ورکو لگی سار شمال وی مر ربکا و ما دینکا و من نبیکا بچی لگی سار شا نوی کور ترا غلیم ما نبوس طولو کلوی امتحان غستیشی چه زب پا دی امتحان کس جواب ورکوم ندا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اللہ دی دا تمام صحابہ کرام لکا سنگا اللہ ویلی چیز تیرا زید الله دې په نورم او رحمیږي او قبرونه دې د نور او د رحمت نډک کی او الله دې موږ او تاسو ته د عید تابعداري توفیق راکړي او د صحابو په نقش قدم دې الٰه العالمین موږ او تاسو روان کی زما عزت مند دا مختصر ژوند دې او د هر چا رستي او تاریخ پاتې شي چا چې سجون دیر کو الله دې موږ او تاسو د خپل دین د قران سره وفادار جوړ کی چا چې دې دین سره سو وفاداری کړي نو دا به قبر کې پاتې شي او رستو دنیا کې به پاتې شي او که چا سبي وفایي وکا نو دا به ګوره زما عزت مندو رستو پاتې کیږي زموږ دی حافظ صاحب ختم دی ایله موایا کاری سیب له موایا شراش یا رسو مرګری د دوانم پاتې شیلری له نه راغلی نو زبر لس منټه تقریر مخ کی ختم کم زموږ دی او حافظ سیب د حفظ ختم نه دا ختم نه موږ جمیل تاسو لذید پار اولو یو خو به خوشحال شي د دین په کار چې سو خوشحالي کی کنه دیګه په خبر روانو دام الله د ایمان یو نخا دا بل دا حافظ چې د حفظ ختم کای نو د سونه کارا ته قران شریف څخه کړي ځکه زموږ د ماشومان چې ته حفظ کای نو استاد ولوي کم نه کم سلويخ پیری دا پاره واړوا سلويخ پیری دا یو پاو واړوا نو د حفظ ختم کزه تاسو لوام چې شلونه سونه ختم نه نو زموږ د جمعې ته دا ختم دی لپاره راوړو یو خو ماشاءالله تاسو خوشحالي دي ځکه دا مدرسې د ټول مسلمانانو دي پدې دې پیسې لګای ماشاءالله وګور زموږ د مدرسې جوړ شو بل شت پدې کې هر قسمه مسلمانان برخالي وسم تاسو خدمت کې درخواست دې دا کار روان دي خو سمره چې زموږ شت تیار دي پدې کې حساب برخواله ادمه د لمخ کې ویلو کوم واغس توام وغستګنی دینی ادارې سرکاري گاډه یا کتی شی عمر واني خپل منزل مقصود تزان او رسې خو پکې منزل مقصود تاسو ترسي کی چا پکې کی دي نو ماشاءالله کوشش وکي مخ کې مونږ تاسو ته ویلو زګور بیا الله مسلمانانو تغلو قاسم مسلمانان او شر ور کوي زموږ دی بل میاش کې د رمضان شریف درس شروع کی ابل کالم مرګرو او شر روړو او مدرسه کې محفوظ پروتو ناغ په مبارک میاش کې طلباء او استعمال کو وسم جستا سوشر وی د نور غریبانو مسکینانو د حق حق سره مدرسې تم خپل د غنمو د غلې او شر راړې چې په دې مبارک میاش کې طلباء سو کې ای په قران زده کې درس پیوشي ماشاءالله دلتا پښلونو سونو طلباء راځي رمضان شریف دی دو میاشتو کې زموږ لنګر روان وی نو پائے کې خپل خپل هي سوال ای او زموږ د حافظ سیف دی په ماشاء الله ختم کای ختم نه پس بیا اجتماعي دعا کو راځي اها درس فکر ولکته کا بیا ان شاء الله دعا وکړو تاسو خپل خپل ځوانه کې ری بھائی and it is ومن شر حاسد إذا حسد ومن مبارک مشه جی مبارک مشه مبارک مشه د ختم قران په سي الله دعاګانې قبلای د یقین سره او د حسن زوال سره د خپل مالک نه دعاګانې وغوړای د زار د فارم د ټول امت د فارم او د تمام مرتدانو د فارم وغوړای اللهم انا نسالک بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اله العالمين زمون دي جو بچو استاد کتاب عظیم الشان ختم کو او تدخل کتاب د ختمې دو په وخت کې دعاګانې قبله زمون بعض صحابه کرام چې ختم وو کو بچ بیا راجم کلو اجتماعي دعا به وخته الٰه العالمین عطا پدې خپل کتاب کې حکم فرمایلی چې ما نو واړی او ور سره دې ورکول او عطا فرمایلی الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې الله موتا زمون والدین او تا زمون استادان او تا زمون ټول مردگان او ژوند ته واړه او وی ګناهونه باف کړي الله د خپل رحم د کرم او د عفو معاملې زمون سره وکړي الله د صحیح توبې توفیق مونږ ټول امت مسلمه ته راکړي الله ظاهرا باطنا سیرتا صورتا مونږ د قران او سنت تابع کړي الله د قران او سنت علم سره د عمل نمونتا زمون بچو ته ټول امت ته او ټول امت بچو ته ور نصیب کی الله مونږ زمون بچي امت او امت بچي د هر قسم به حیايو بي دينو منکرات او قتل او قتال او فسادات او الله محفوظ کی الہ العالمین د تمام مدارس دینی او حفاظت کی او د قران او سنت په خدمات باندې آباد کی ادا تمام مدارس و ضروریات د غیب و د خزانو پورا کی زمو سور دینی مراکز دی دینی شعبې دی او پای کې ثابندگان او امت مسلمه خدمت کوي الله دې ټول خدمت د قبولیت مقام ته ورسه دا قران شریف او دا مدرسې او د دین خدمات الله زمو د پاره حجت کی او کومه حجت و جوړه الله مونږ د پاره حجت کی او کومه حجت و جوړه الہ العالمین سمر بیماران دی شفائے کامل اول ورکی اللہ سمر قرضداران دی تی دا قرض نخلاص کی سمر بی گناہ بندیوان دی تی دا بندون نخلاص کی دا امت مسلمہ پا منز کی دشمنی طرف گنائی دی پا دوستی بدلے کی زمون دا آئندہ نسل پلاسو کی خپل کتاب راولے او دا جنگون او پا خپل منز کی دا قتل و قتال پنیت اصلہ مراولے الله دې ملک او د ټول مسلمانانو ملکونو په حال رحمېږي د کافر او د يهود د پنجو د مکرونو فرېګونو له الله محفوظ کړي الله دې ملک امن راولي او دا ملک د امن او امان یو ځای جوړ کړي او په دې ملک او تمام دنیا کې د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت کړي الله موږ ټول د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه وساتي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو ساتي الله زموږ د مدرسه د دې ضرورت د غیب نه الله پوره کړي او الله پدې کې چا څه قسم خدمت کړي د دې په آبادی کې د دې په جوړولو کې تر دې چې څوک ورته په خپل نظر ګوري الله دې په جوړولو کې د دنیا او د آخرت خیر او نواچي بازي مرګري ډېر مهنت کړي زموږ دی مدرسې کې باز مرګري ډېر مدد کوي بچي نشته دعا ورته غواړي چې الله ورته نیک عمل صالح بچي ورکړي الله سوف په کیسه قسمه بے انتها پیسې لګي زموږ دی لنټر باندې لکه پیسې لګي یا الله چې دا تنظیم سوف کوي او دا دی ولړکې چولی ته په مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دا ورته تر قیامت پورې صدقه جاریه جوړکې الله دا ادارا پا دین عبادا کی دا قرآن و سنت پا خدمت عبادا کی پا اخلاق و عبادا کی او دا دیدا سمر جوڑا ان کی او سمر فکر کا ان کی دی یا اللہ وطول تا تمالون دی تی پا مال اولاد کی تر قیامت پوری خیر و برکت ہوا چھے پروردگار عالم دا سمر مسلمانان ناس کی باز دعا بارکی بویدی اللہ زمان دینی و دنیاوی حاجتون دا غیب و دا خزانون پورکی یا الله زموږ جولې خو خالی دي خو استاد کتاب دا ختم شوه دا خپل کلام تا تړېر محبوب دې داستا خبرې دي پروردگار یا الله استاد کلام ستا صفت ته دا درته وسیله کو چې زموږ دا داسونه خالی مفرزه الہ العالمین استا استاد حبیب صحیح محبت واچه الله صحیح مانو کې موږ مسلمانان جوړ کې خپل بندگان مو جوړ کې او د حبیب امتیان و جوڑو کی زمون دی مدرسہ و دی نور و مدارس و قسم ربنین و بنات تی اللہ با عمل عالمان تی جوڑو کی او دو امت د خیر خواہی ذریعہ الان العالمین و جوڑو کی اللہ دا کم موجودہ ناس تی چاوے لی یعنی دی ویلی دچا سدینی دنیاوی حاجتون دی اللہ تی ورطا کورا کی دچا کورون کی بیماران دی اللہ شفا و لور کی دچا بی گناہ بندیوان دی اللہ را اخلاص چکے الہ العالمین زمون د ټول د حج او د عمرې سعادت نصیب کی کلیمه والا ټول د مرگ نمخ کی مخ کی د حرمین شریفین زیارت باندې الہ العالمین مشرف کی او موږ د خپل حبیب په ډله کې پرز د قیامت را فور کی الله دا غوی د لاسو د حوض کوثر او د نصیب کی او دا غوی شفاعت نصیب کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة خسنا وكنا عذاب النار یو اعلان واری زمون دی بعد مرګی نن دی مدرسه کې برس کار کوي دای دا درخواست کړی و دا سمرن او جوانان دی کې یو ګنټه د موز نفس ایثار شي دای په پکې برخه ورشي نو خو هم د کنه نوجوانانو یو خو زموږ د مشران دی دای په درته دعا کوي دا نوجوانان یو ګنټي د ایثار شه یو ګنټه کې سکار دی نو ان شاء الله کامو کو نو پدې کې وستا سم برخه پکې راشي خو هم دا الله دې توفیق درکې سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت